के जगावत, पैरों से जमीन जमीन लगावत, ऐ हैरतें आशिक जगावत, पैरों से जमीन जमीन लगावत, सुनाए एक दास्ता जो होठों से सब भी होती है जिन्हें देखा नहीं कल तक, जिन्हें देखा नहीं कल तक, कहीं भी अब को कमी, वो चेहरे बोलते हैं है, है, है रहते आशिक जगा।